до всички приятели. Извънредна беседа, държана от учителя на 26 август 1917 година. Изворите трябва да извират, реките да текат, тревите да растат, а човек да мисли и разсъждава и да върши волята на своя небесен баща. Неговата любов да му бъде закон. Волята Божия, Царството Божие и славата Божия да бъдат цел в него самия. Много листа ще окапят, много черупки ще се смъкнат, докато душата достигне своето съвършенство. Господ да ви води и опътва със своя дух, да ви показва вътре във вас, що е доброто и правото пред него самия. Аз ви предадох едно учение на Христа. Учение на живота, не е на буквата. Учение не на сектанство, а учение на мъдрост и любов, което може да обнови целокупния живот. Господ, за когото ви говоря, е жив в цялата природа, действаш във всички същества. Той говори вътре във всяка душа, във всяко сърце. Аз ви говоря за Него, с когото всякога съм в общение, познавам гласа Му, държа учението Му, върша волята Му, слушам духа Му и радостта ми е в Неговото живо слово. Какво благо би било за хората, ако разбираха Божия език и си мислеха, че са братя, а не врагове, да споделят своите скърби и своите радости. Близо е часът. Ще прозвучи небесният глас. Имайте мир и търпение. Всичко той ще уреди добре. Ще възкреси, ще оживи и ще бъде едно стадо и един пастир на живот. Благоволението на Христовия баща отгоре да почине върху всички, които призовават Неговото име на всяко място и време. Извънредна беседа, държана от учителя на 26 август 1917 година.